तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Az Édes Indiában ma főleg az Ájurvédáról lesz szó. Az Ájurvéda, vagyis az egészség és gyógyítás tudománya, szó szerint az élettudománya, a földkerekség legrégebbi orvosi hagyományából fejlődött ki, és előkelő helyet foglal el a modern gyógymódok mellett. Mint a legtöbb védikus gyökerű ismeret, folyamatosan fejlődött az évezredek során, miközben az alapszemlélete és filozófiája mit sem változott. Az Ájurvéda módszere alapszemléletében különbözik leginkább a modern nyugati gyógyászattól. Az ájurvédikus orvos, miután lokalizálta a betegséget, először a beteg sajátos tulajdonságait méri fel, s a gyógymódot a beteg alkati típusának megfelelően állapítja meg. Az alkatnak és a körülményeknek megfelelő kezelés nagy jelentőségű, mert így biztosítható gyors és végleges gyógyulás. A nyugati orvoslás nem ismeri, és ezért nem is tudja nagyon figyelembe venni ezeket az egyéni sajátságokat, így egy adott kort mindenkinél szinte ugyanazzal a metódussal próbál gyógyítani, főleg kémiai szerek segítségével. Némelyeknél ez jól működik, de a betegek jelentős része lassan vagy rosszul reagál a kezelésre. Az Ájurvéda másik különlegessége az, hogy nem csupán a betegséget kívánja eltüntetni, hanem azt az okot is, ami kiváltja a kóros állapotot. Ez a holisztikus szemlélet még szintén elég idegen a nyugati orvoslástól, és ez a gyógyítás hatékonyságát nagyban csökkenti. Ma már az ajurvéda is kezd meghonosodni a nyugaton, számos egyetemen tanítják, és egyre több ajurvédában jártas nyugati orvos praktizál. Magyarországon sajnos eléggé lassú a változás, mert itt évtizedekig babonának, tudománytalannak minősítették az ajurvédát, a kínai orvoslást és a természetes gyógymódokat. Az utóbbi néhány évben ugyan nyitottak valamennyit a magyar egyetemek is, de még messze vagyunk attól, hogy az Ájurvéda egészség szemlélete megújítsa drága és személytelen egészségügyünket. Az Édes Indiában először egy beszélgetést hallhatnak Zonnenwirt Péterrel, aki Indiában, Keralában és Maharashtrában tanult Ájurvédát. Utána egy részletet hallhatnak a Charaka Szanhitából, a több mint 2000 éve élt híres ájurvédikus orvos Charaka könyvéből. A beszélgetésben többször szó esik Maharashtráról és Keraláról is. Maharashtra indiai szövetségi állam, a hindusztáni félsziget nyugati felén fekszik, az Arab-tenger partján. Magyarországnál vagy háromszor nagyobb, 10-szer többen lakják, hivatalos nyelve a marathi. Maharashtrát megismerte már az egész világ, hiszen Mumbai a fővárosa. Kerala egy kisebb indiai állam, s talán nem is annyira ismert. Csak egyharmada hazánk területének, de népessége háromszorosa. A malájam a főnyelvit, a főváros pedig Kocsi. Kerala is az Arab-tenger partján fekszik, hosszan elnyúlva, de a Maharashtrától délebre szinte már érinti a szubkontinens déli csücskét is. Keralában számos jó nevű egyetem található, és híres az ajurvédikus kultúrájáról is. Műsorunk végén egy keralai történetet hallhatnak majd, ami a híres Trivandrumi templom keletkezéséről szól. A műsor elkészítésében közreműködött Szilágyi Márta és Bagaméri Anita. Thank you. Itt ül már velem Zonnervit Péter, a Dalmantari Gyógyítóközpontnak ő a vezetője. Szeretném egy kicsit körüljárni azt, hogy hogyan válik valaki európai létere gyakorlójává egy egészen idegen gyógyítási rendszernek. Azért vagyok bizonytalan, mikor erről kérdeznek, mert olyan dolgokat tudok mondani, ilyen általánosságokat, hogy ez egyszer csak elém került, belesodródtam, egy bizonyos élethelyzetben voltam valamikor, és akkor elém került a jóga, amitől én akkor nagyon sok segítséget kaptam, és az végig is kíséri továbbra is az életemet. Mikor én ezt elkezdtem, még akkor sem volt az agyam legrejtettebb szögletében sem az, hogy én gyógyítani akarok, vagy az ájúrédvel szeretnék foglalkozni. És mikor én először Indiába kerültem, akkor is inkább a jóga miatt mentem oda. És ismét csak azt tudom mondani, hogy elém került ez az egész rendszer. Nagyon egyszerű és banális a történet, kiment a nyakam, és én besétáltam egy ilyen ájúrvédás klinikára. Ahol azon túl, hogy rendbe is hozták, engem borzasztó módon megfogott ott az egész légkör, ami ott uralkodik. Az a módszer, ahogy ők gyógyítanak, az a hozzáállás a gyógyításhoz és a páciensekhez. A legtöbbünknek nem sok szerencsé volt ajurvédikus orvossal találkozni, még azoknak se, akik egyébként járnak Indiába rendszeresen, hisz egy jó ajurvédikus doktort ott sem könnyű találni manapság. Mi a különbség, ha ma bemész az orvoshoz? Műszereket kapcsol rád, leleteket tanulmányoz, a komputerébe böngészik egy ideig, esetleg megnézi a nyelved és a vérnyomásod, vagy valamit, és aztán fölír valamit. A legtöbbünknek körülbelül ez az élménye az általános orvossal való találkozással. Amit így az elején elmondtál, az a gyakorlatilag nincsen semmi probléma. Tehát lehet az emberre műszereket kötni, stb., mert miért nem, mert hiszen nagyon jó diagnosztikai eszközök állnak a rendelkezésünkre, amit miért ne használnánk föl. Itt mégis talán a szemlélet az, ami óriási különbség. Azt szoktuk mondani az ájurvédára, hogy egyfajta holisztikus gyógyítórendszer, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy műszeres diagnózis után azért ezt követi egy komolyabb vagy mélyebb beszélgetés, ami kitér bármilyen fizikai problémának a mentális hátterére is. És adott esetben az alkalmazott terápiák is olyanok, hogy akár a jógából vett különböző technikákat felhasználják, meditációs technikákat. Tehát valóban egy komplex gyógyítási rendszer, és nem áll meg a diagnózis felállításánál és a gyógyszerek kiszórásánál. Általában azt mondjuk itt nyugaton, hogy az orvoslásnak a fókuszában az áll, hogy valamilyen módon engem, ha beteg vagyok, olyan módon fölturbozzon, hogy vissza tudjon lökni a gépezetbe. Tehát, hogy a társadalomban én tovább tudjam végezni a munkámat. Ezzel az ő működésük tisztelt a kivételnek megáll. Éppen ezért van az, hogy sokszor megelégszenek tüneti kezeléssel, hisz az éppen alkalmassá tesz. Mondjuk egy fájdalomnak az elnyomása, vagy egy mondjuk egy allergiás tünetnek az elnyomása, az végül is ma azt jelenti, hogy visszamehetsz dolgozni. Így van, és azért fordul elő. Senki nem mondja azt, hogy meggyógyultál, ez is igaz. Ugyanilyen gyakorisága a visszaesés, tehát, hogy akár hosszú évekig benne marad valaki egy bizonyos problémában. Míg az ájurvéda azt mondja, hogy, és itt is azért valóban ezt hozzá kell tenni, hogy te mondtál, hogy azért India ugye egy hatalmas földrész, és nagyon sok ájurvédás orvos van, és azért ott is meg kell találni a nekem megfelelőt, de az ájurvéda azt mondja tradicionálisan, hogy rendben van, én kezelem a te fizikai tüneteidet, és utána megpróbálok a kezedbe adni olyan eszközöket, amivel megváltoztatod, meg tudod változtatni a gondolkodásodat, a hozzáállásodat a világhoz, a többi emberhez, önmagadhoz. Ez egy lényeges plusz. Én azt gondolom, hogy ez a gyógyításnak és a gyógyulásnak egy nagyon fontos része. Tehát, hogy hogyan ismerjem meg én saját magamat, a testemet, a gondolkodásomat, hogyan építsek ki kontaktust ezekkel a részekkel, hogyan legyek jóba önmagammal, és ettől válik komplexé a dolog. Ez is egy paradox, hogy gyakorlatilag egy ájurvédás orvos akkor működik jól, hogyha egy bizonyos páciens minél ritkábban jár hozzá. Nagyon fontos az ájurvédom a prevenció, tehát nagyon fontos, hogy napi rutinná tegye valaki a saját életében, a saját maga gyógyítását. Hát, tehát ha azt jelenti, hogy ha visszajön a beteg túl sokszor, akkor gyakorlatilag valószínűleg nem sikerült a legjobb tanácsot adni, hiszen nem kéne visszajönnie, hiszen ennek működnie kéne. Tehát akkor én azt mondom, hogy én valamilyen szinten nem jól oldottam meg a feladatomat, mint gyógyító, mert vagy én nem találtam meg a kellő hangot, vagy a páciensem nem értette meg igazán, hogy miről is van szó. Tehát ezért mondjuk az ajurvédikus orvosok között az, hogy jöjjön vissza, és írok megint receptet, ez nem egy tipikus megoldás. Én ilyennel nem találkoztam. Szóval nem ez a cél. Te elkezdted ezt tanulni Indiába. Ezt hogy lehet egyáltalán tanulni? No, akkor visszatérek én ez a nyugi problémámhoz, amivel besétáltam erre a klinikára. Ott megkaptam a szükséges kezelést, ez nem volt egy nagy probléma, szóval nem kellett komoly terápiákban részt vennem. Engem ott nagyon megfogott az az orvos, aki nekem a kezelést adta, az a személyzet, aki őt körülvette, és az egésznek a légköre. És sétáltam kifelé a klinikáról, ahol is a bejárat mellett ki volt téve, hogy indítanak különböző kurzusokat, különböző képzéseket, amiket ott az orvos tart. És akkor rögtön vissza is sétáltam. Szóval olyan mondom, megfogott ez engem, hogy akkor én szeretnék tanulni. Több oknál fogva, akkor nem tudtam ott maradni, és a következő évben mentem vissza. És kezdtem el ezt a tanulást. Indiában többféle módon lehet bekapcsolódni ebbe a ájurvédás képzésbe. Egyrészt vannak azok a úgymond nyugati típusú orvosegyetemek, amiknek az elvégzése után fel lehet venni további, azt hiszem, 4 év során ezt a ájurvédás gyógyító képzést. Nagyon egy kemény 10 évet jelent akkor. Igen, igen. Na most ezt már el lehet úgy végezni, hogy nem kell feltétlenül nappali egyetemre járni. Vannak kiemelkedő ájurvédás központok. Vannak olyanok, amik már az ősi régmúltban is ájurvédás központok voltak Patnába, Varanásziba. Nagyon nagy hírű régi ájurvédás egyetemek vannak. Én konkrétan Púnában kezdtem el tanulni. Púna inkább a modernkori egyetemeiről híres város. No, tehát az egyetemek mellett működnek olyan ájurvédás klinikák, ahol az ember bekapcsolódhat egy képzésbe. Ezek pénzes iskolák. Pénz és idő függvényében az ember ott elkezdhet tanulni. És ez ugyanúgy tartott akár évekig is, de ezt megszakíthatom, mert különböző fokozatokban én ezt végezhetem, és mindig kapok arról egy oklevelet. Gyakorlatilag én most, hogy úgy mondjam, még mindig benne vagyok egy ilyen képzésben, amit hol tudok folytatni, hol nem. Szóval nagyon érdekes dolog, mert eszébe se jut senkinek, akikkel én kapcsolatban vagyok azóta is az, hogy adott esetben többet csináljon, mint amire ott felhatalmazást kapott. Ez is hozzátartozik az egésznek az aurájához, a légköréhez, hogy egy mestertanítványi kapcsolat is kialakulhat egy ájurvédás tanító és egy tanítvány között, és ebben az esetben ennek a tanítónak a szava, hogy úgy mondjam, szent. Tehát amire ő engem felhatalmaz, én azt csinálom. És eszembe se jut annál többet bevállalni, vagy annál többet hirdetni magamról, vagy annál többet csinálni. De ez talán meg is véd attól, hogy olyan területet évegy, ahol akár sikertelen is lehet, hisz nem vagy egészen fölkészülve. Ez így van. Én szoktam tanítani az ájurvédás masszázs terápiákat, mert erre engem felhatalmaztak, és én ott is mindig el szoktam mondani, hogy nagyon bátran merje mindenki azt mondani, hogy nem tudom, és forduljon máshoz. Hare Ajurvéda az milyen ágai vannak? Ugyanúgy van anatómia, meg belgyógyászat, meg nem tudom, sebészet, vagy hogy van ez felosztva? Az a képzés, amit én elkezdtem, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az ajurvédának van egy nagyon-nagyon átfogó alaprendszere. Ebbe az alaprendszerbe beletartozik a spirituális háttér, beletartozik a... Szóval igazából én úgy kezdtem a tanulást, hogy a világ teremtésével kezdtük az egészet, tehát egy spirituális háttérből haladtunk szép lassan, szinte olyan módon, ahogy a teremtés során alakultak ki az univerzumok és a miénk, elértünk az emberi testhez, és ahhoz a részhez, ahol az emberi testben történő működéseket... Amikor ide érsz a tanulmányba, addigra az embert már egy nagyobb egész részeként látod. Igen, feltétlenül. És akkor jön az emberi test, ott is a működési elvek vannak az ajurvédában, de hozzátartozik ehhez valóban az anatómia, az élettan. És amikor ez megtörtént, ez egy igen erős alapképzés. Utána a következő lépés, amikor az ember elkezdhet tanulni tovább masszázsterápiákat, és utána az ajurvédában alkalmazott főterápiás rendszereket és azok alkalmazását. Igazából egy ugyanolyan szakosodás figyelhető meg az ajurvédában is, mint itt a nyugati gyógyászatban. Természetesen vannak olyan rendelők is, amit talán nálunk is működő házi orvosi rendszerhez tudnék hasonlítani, de utána ugyanúgy megvannak a szakterületek. Tehát az ajurvédán belül is vannak, akik kizárólag csak a belgyógyászati problémákkal foglalkoznak, mozgásszervi megbetegedésekkel foglalkoznak. Tehát van egyfajta szakosodás ott is. Egy rövid kitérő, hogy egy ilyen ősi gyógymódnál például a sebészet az létezett? A sebészet az létezett, igen. Mert ugye ma ez a sebészet nagyon specializált és műszerkoncentrikus ágá vált. Nagyon érdekes, mert nekem egy ajurvédás orvos mondta, amivel én akkor nem értettem egyet, és nem is csináltam ezt meg. Megint csak egy indiai utam során a térdem fájdult meg. Nekem egy visszatérő problémám volt, ez a térdügy, valószínűleg egy ilyen üvegporc sérülés volt nekem, és mondom neki, hogy kitérésképpen megjegyezném, hogy nagyon sok ajurvédás klinikán jógát is oktatnak. Tehát gyakorlatilag én voltam olyan helyen, ahol úgy kezdődött a nap, hogy reggel 7-től másfél óra jóga volt, és utána kezdődött az összes többi kezelés. És mondom neki, hogy nem tudok most jógára jönni, mert megint bedurrant a térdem. Mire ő rám néz, azt mondja, miért nem műtetem meg? És én ezt tudtam is, hogy ez valóban egy rutin műtét, de én azóta sem műtettem meg, és most már egy jó ideje ez nem is tért vissza. Na, a sebészetre visszakanyarodva, ma már a legtöbb ajurvédás klinikán nincs sebészet, de a régmúltban igenis voltak leírások erről, sebészeti beavatkozásokról, sőt, talán a legrégebbi ilyen feljegyzés, amiben részletes sebészeti leírások voltak. Az az érdekes a dologban, hogy ugye említettem az én képzésemben, hogy egy nagyon erőteljes spirituális alapokon nyugszik az egész gyógyítási rendszer, és mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezt kezelheti valaki úgy, mikor erről hall, hogy nagyon aranyos mesék, de mégiscsak ebből a spirituális alapból egyszer csak úgy kibomlik az emberi lény felépítése és működése, ami, hogyha valakinek erről van valami tapasztalat a saját magával szemben, akkor elfogadja. Tehát azt mondom, hogy nem feltétlenül kell elfogadni azt a teremtés elméletet, amit adott esetben az ájurvédához kapcsolódik, de egyszer csak elérkezünk ebből a teremtés elméletből az emberi testhez, és annak a működéséhez. És ez ebből van mégiscsak lebontva. Szóval itt felmerülhet aztán a kérdés abban, aki esetleg ezt mesének gondolta, vagy kinevette, vagy nem hitte. Látásmódban jelentkezik ez? Na most nyilván ez az egész akkor működik, ha egyáltalán valakiben felmerülnek kérdések ezzel kapcsolatban. De ha már fölmerülnek kérdések, és az ember elkezd kutakodni az ügyben, akkor nyilván abba az irányba fog elmenni, ahol válaszokat kap, és ahol kap egy olyan nagyon praktikus használati utasítást, hogy így mondjam, saját magára nézve, amit ha kipróbál, akkor nyilván meg lesznek belőle a tapasztalatai. Eleve már az, hogy valakiben a kérdések felmerülnek, az előbb-utóbb magával hoz egyfajta nyitottságot, és adott esetben egyfajta szemléletváltozást is. Melyik államban volt, ahol te tanultál? Kerala államban, ott egy masszázs terápiát tanultam, és igazából Maharasztrában tanultam én. Ez a város, ez Bombaytől 150 kilométerre van, Pune. Vagy Pune. Mikor hazajöttél, hogyan kezdted ezt először alkalmazni? Én először a masszázs terápiákat kezdtem végezni, tehát gyakorlatilag csak masszíroztam. Ezt azért időzőbe tenném a csakot, amivel nem magamat szeretném túlértékelni, hanem ez is egy elég komoly kiegészítő terápiája az ajurvédának. Hát aki ebben a szakmában van, a masszázs szakmában, és hosszú éveket ott csinálja, az nyilván tapasztalta azt, hogy nagyon sok esetben kérdeznek az embertől olyan dolgokat, ami túllép a konkrét masszázs terápián. Ez lehet az, hogy milyen diétát javasolnék neki, vagy hogy mit javasolnék neki stressz ellen, stb. Stb. Bár én akkor tanultam már az ajurvédát, de ez volt az első ilyen gyakorlati tapasztalatom, ami bizonyította azt, hogy itt azért ezt ki kell tágítani, ezt a dolgot, és túl kell lépnem azon, hogy elvégzek egy olajos masszást, vagy egy olajozást, mert hiszen számtalan más dologgal kell ennek kapcsán foglalkozni. Így kezdődött tovább az egész dolog. Nagyon érdekes, mert én Magyarországon annak előtte, ugye meséltem, hogy Indiában én ebbe így bele szaladtam, Magyarországon ezzel nem foglalkoztam, nem is ismertem senkit, nem tudtam, hogy itt Magyarországon foglalkozik ezzel valaki, vagy nem. Őszintén szóval nem is kutakodtam ez ügyben, hanem elkezdem csinálni, amiről úgy gondoltam, hogy tudom. És hát nagyon nehezen kezdődött, de aztán végül is elég jó visszajelzéseket kaptam, és így benne ragadtam ebbe a szakmába, hogy így mondjam. Köszönjük így szépen. Köszönöm. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Ácsamya pranayamam krutva adya purvocharita vartamana evam guna vishesha vishishtayam shubha punyatithau mama atmanaha shruti smruti puranokta phala praptyartham shri savitru surya narayana prityarthancha dvadasha namaskarakhyam karma karishye. Om Mitraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Bhanave Namaha. Bhanave Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Hiranyagarbhaya Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitri पुत्रे नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ भास्कराय नमः Most Szilágyi Márta segítségével belelapozunk az Ájurvéda ősi könyveibe, hogy megtudjuk, sok-sok ezer éve hogyan gyógyítottak. Amint látni fogjuk, az ősi gyógymódszerek nem is olyan nagyon különböznek a ma használatosaktól, s a gyógyító növények és szerek meglepően széles skáláját alkalmazták. A híres ajurvédikus orvosíró, a Krisztus előtt 300-addal élt Csaraka foglalta össze az 5000 éves ajurvéda tanait a modern világ számára. Könyve a Csaraka Szanhitá ma is alapműnek számít az ajurvédát tanulók számára. Most egy olyan kezelés leírását idézzük fel, amelynek célja az életerő a fiatalság vitalitásának visszanyerése. Csaraka azt írja. Hosszú életű, kiválóan értelmes, örökké fiatal, ragyogó külsejű lesz az, aki életelig szírt használ. Friss és tiszta lesz a bőre, teste megerősödik, kívánságai teljesülni fognak, a betegségek pedig messze elkerülik. Csaraka azt is megmondja, mi ez az életelixír, szanszkrit néven rasayana, és hogyan kell alkalmazni. A rasayana csodálatos szer, meghosszabbítja az életet, egészségessé tesz, megfiatalít, elűzi az álmosságot, lustaságot és fáradtságot, helyreállítja a testnedvek egyensúlyát, feszessé és ruganyossá teszi a bőrt, felszítja az emésztés tüzét és csengő hangot ad. A rasayana kezelésnek kétféle módszere van. Az egyik a kutipraviséka, ennél kunyhót kell építeni, szél- és húzatmentes biztonságos helyen, s a beteg ide vonul vissza a kezelés idejével, az orvosával együtt. A másik módszer neve vátátapika, szó szerint szél és napsütés. Mint a neve is mutatja, a betegnek a kezelés alatt sokat kell szabad levegőn tartózkodnia, miközben a foglalkozását is gyakorolhatja. De bármelyik módszert is válasszák, először el kell távolítani a test minden szennyeződését. A beteget bekenik illatos olajokkal és megizzasztják. Hashajtót, adott esetben hánytatót kap, és sűrűn meg kell fürdenie. Az orvos megfelelő diétát is rendel, ami főleg árpanyágból és tisztított vajból áll. Ilyen szerényen étkezik a beteg 5 vagy 7 napig, amíg a belei teljesen ki nem tisztulnak. Emellett kívánatos az is, hogy a beteg megváltoztassa a korábbi életmódját. Mert csak az remélhet teljes sikert a fiatalító kúrától, aki, idézzük ismét Csarakát, mindig igazat mond, nem haragos, tartózkodik az alkoholtól és a szextől, senkit sem sért meg, kerüli a túlzott megterhelést, nyugodt szívű, udvarias, kedveli a szent himnuszokat és a tisztaságot, megértő, szelíd, szellemileg élénk, tiszteli a félisteneket, a teheneket, a brámanákat, a tanítókat és az öregeket, ellenzi az erőszakot, részvédteljes, mértékletes és kiegyensúlyozott, rendszeresen fogyaszt tejet és tisztított vajat, tudja, hogy melyik évszakban hogyan kell cselekednie, mi az illendő, nem önző, fedhetetlen életet él, tápláló ételeket eszik, természettől fogva vallásos, vonzódik a nála idősebbekhez és a hívőkhöz, valamint tanulmányozza a szentírásokat. Legalábbis a kezelés alatt teszi hozzá Csaraka egy kis mélabúsan. És most nézzük, mik a rasayana orvosságok. Először is maga az étel, mert az ájurvéda álláspontja is az, mint Hippokrátészé, hogy ételed legyen orvosságod. A beteg fogyasszon sok mirobalan gyümölcsöt, melynek a magyar neve balzsamdió vagy mirobalan szilva, kicsit kesernyés is, fanyar is, és nálunk sajnos nem terem meg. Kár, mert egy sor betegség ellen hasznos. A mirobalan mellett nagyon jót tesz a mangó is, mégpedig éretten és éretlenül egyaránt. Az életelixír receptje azonban kissé bonyolult és időrabló. Vegyünk 4-4 tola mennyiséget, egy tola körülbelül 12 gram, a következő anyagokból. Bengáli birs, indiai lonc, ez kétféle kuszonövény, szida, négyféle parni, desmódium, csalán vagy zöldbab, vagy fekete bab, hosszú bors, vizidió, indiai farkas szőlő és sárga magú farkas szőlő, gubacs, őrölt pilopantusz, szőlő, fecskegyökér, nőszirom, mirobalam, szívlevelő halmaszlag, ridhi, köménymag, rizsabaka, citvorgyökér, ciprusfű, medvetalp vagy medveköröm, ezek növények, turboja, méda, kardamom, szantálfa, kéklilium, édesburgonya, vaszakagyökér, uborka, rosszagú, kis fecskegyökér. Tegyünk ehhez még 100 tol a mirobalant, és főzzük meg vízben. Ha már eleget főtt, öntsük le a levét, és szedjük ki a mirobalanokat, magozzuk ki, majd süssük meg 48-tól a gíben és olajban. A keveréket ismét főzzük meg a korábban nyert lében, és adjunk hozzá 200-tól a tiszta cukrot. Kevergessük tiszta vaskanállal, amíg jól be nem sűrűsödik, most vegyük le a tűzről, keverjük el 24-tól a mézzel, 16-tól a bambusszal, 8-tól a hosszú borssal, és 4-tól a keverékkel, amely fahéjból, kardamomból, a fahéj a leveleiből és gumialmából készült. Az orvosság neve Csiavamprasavala, az összes rasajana, vagyis életelixír közül a legkiválóbb. Különösen ajánlatos köhögés, légszöm, nehéz légzés esetén, lesoványodott és legyengült embereknek, tüdőbaj ellen öregeknek és gyerekeknek. Segít olyan panaszoknál is, mint a rekedtség, mell- és szívbetegségek, szomjúság, reumás fájdalmak. Megfelelő adagokban kell bevenni, hogy az anyagcserét ne zavarja. Aki ezt a rasszajánát használja, sokáig él, hosszan élvezheti a szerelem örömeit, megjavul az emésztése, tiszta lesz a bőre. Ha még vissza is vonul a magányba, és úgy használja ezt a rasszajánát, akkor minden gyengeségtől megszabadul, és megint fiatal lesz. Ajánlja Csaraka, és még hozzáteszi. Ami a nektár a félisteneknek és az istennőknek, a tej a kígyóknak, az a rasszajána a nagybölcsek életerejének és megfiatalodásának. Aki ezt az elixírt használja, sokáig boldogan, betegségektől mentesen él. Úgy tűnik, hogy a fenti eljárást maga Csaraka is nagyon bonyolultnak találta, ezért más megoldásokat is javasol. Azt mondja, hogy megfiatalít a szilajit is, amely akkor keletkezik, amikor arany vagy más érctartalmú kőzetet a nap hosszan melegít, kevésbé költően kifejezve természetes aszfalt vagy kátrány, és az a legjobb, amely vastartalmú kőzetből keletkezik, savanyú ízű, a szaga pedig a tehénvizeletre emlékeztet. Ezt az ásványi anyagot többször is különféle gyógynövényfőzetekbe áztatják, majd tejjel elkeverik. Csaraka biztosít bennünket arról, hogy nincs oly betegség a Földön, amit szilajjittal meg ne lehetne gyógyítani. Ez a gyógyszer ma is használt ajurvédikus szer, sőt még hazánkban is kapható. Csaraka még 11 más lehetőséget is felsorol, melyek némelyikét mi is könnyen kipróbálhatjuk. Aszafőtida, vagyis bűzaszat, ghee, más néven tisztított vaj, méz és tejkeveréke. Friss tehéntej reggel éjgyomorra, a brami nevű gyümölcsleve, a guduchi nevű gyümölcsleve, a sankupuspi nevű virágok leve, mirobalam melasszal, mézzel vagy sóval, friss mangólé mézzel, cukorral és gível, gokharupor tejjel, gível vagy vízzel, fekete szezámmag 2 tol a hideg vízben, guduchi mangú és gokharu keveréke gível és cukorral vagy mézzel reggelente 3 gram, friss bringajalé 1-2 gram. De Csaraka azt is megjegyzi, hasonlóan a mai orvosok és gyógyszerészek figyelmeztetéséhez, nem ajánlatos, hogy egy tapasztalt vajdja, azaz ajurvédikus orvos felügyelete étrendi előírásai nélkül kezdjük kúrálni magunkat. Iménti beszélgetésükben szó esett Keraláról is. Ennek fővárosa Trivandrum, vagy eredeti nevén Tiruvananthapuram, nagyon régi város. A szanszkrit név azt jelenti Ananta szent városa. Ananta pedig a kígyó neve, akin az Úr Visnu nevén pihen. Hallgassunk meg egy történetet egy trivandrumi látomásról. Kasturi tilakam lalatpatale vakshasthale kaustubham nasagre varamauktikam karatale venum kare kankanam Sarvange harichandanam chakalayan Kanthe chamuktavalim Gopastri pariveshtito vijayate Gopala chudamani Trivandrum szép tengerparti város, amely hét halmon épült, akárcsak Róma. Zegzugos sikátorok húzódnak meg a széles sugárutak között, és annyi kert díszíti, hogy Gandhi örökzöld városnak nevezte. Úgy hiszik, hogy ez a ma 1 millió lakosú város nem más, mint a bibliai Ofir, ahová Salamon király küldte a hajóit Krisztus előtt 1036-ban. Ofir kikötő ma is megvan Trivandrumban, Puvar névem. Az Ananta Sájana templom is nagyon régi. A templom néhány régi pálmalevél feljegyzése ősi történetet rögzít. Eszerint a templomot egy Divákara Muni nevű Tulu Brahmana remete alapította a Kali Yuga 950. napján, vagyis Krisztus előtt 3099-ben. Divákara Muni az Úr Visnu nagy híve visszavonultan élt a Tartadésa erdejében. Egész nap meditált, imádkozott és Istent dicsőítette. Egyáltalán nem kívánkozott vissza a világi életbe, és az volt a véleménye, hogy a családos életforma a legrosszabb, amit csak el lehet képzelni, mert a család eltartásának, a gyereknevelésnek a gondjai eltérítik az embert a lelki élettől, s örökre megkötöznek az illúzió kötelékeivel. Egy napon éppen arra gondolt, milyen jó, hogy teljesen egyedül van, és nem zavarja senki. Visnu elmosolyodott és megjelent előtte, mint egy gyönyörű, szép kisfiú. Nézte a bölcs, és egészen belefeledkezett a látványba. A kisfiú bőre kékes színű volt, szemei akkorák, mint a piros lótuszvirágok, ajka is piros, mint a megérett gyümölcs. Szépséges arcát fekete hajfürtök keretezték, füleiben halformájú fülbevalókat, nyakában drága köves aranyláncot viselt. Divákara Muni elfelejtkezett minden szigorú elvről, és könyörögni kezdett a gyereknek, hogy maradjon vele. Nem maradok veled, válaszolt Visnu édes gyermeki hangon. Te nem szereted a gyerekeket, előbb-utóbb azt fogod mondani, hogy zavarlak a meditációdban. Ez lehetetlen, mondta a remete, hiszen te egyáltalán nem olyan vagy, mint a többi gyerek. Nem tudom, ki vagy és honnan jöttél, de annyit biztosan tudok, hogy soha nem fogod zavarni a meditációmat. Sőt, inkább állandóan téged szeretnélek látni, rád szeretnék gondolni. Boldogan teljesítem minden kívánságodat. Nekem gyerekes kívánságaim vannak, jegyezte meg Visnu. Azt fogod mondani, hogy butaságokat beszélek, meg hogy jobb lenne, ha tanulnék. Én pedig nem akarok tanulni, legalábbis most nem. Soha nem beszélek rá, hogy olyasmit csinálj, amihez nincs kedved, mondta nagyon komolyan a remete. De Visnu felelt. Én mégis attól félek, hogy megharagszol rám. Csak azzal a feltétellel maradok veled, ha megígéred, hogy soha nem fogsz rám haragudni. A remete elfogadta a feltételt, és a kisfiú ott maradt vele az erdőben. És ha azt kérdezitek, hogy pajkos gyerek volt-e, erre csak azt lehet mondani, hogy még egy ilyen pajkos gyereket nem hordott a hátán a föld. Éjjel-nappal azon törte a fejét, hogy milyen újabb csínytevést eszeljen ki. A bölcs egy ideig nagyon élvezte a csínytevéseket, és valóban nem azt mondta magában, hogy milyen vásott ez a kölyök, hanem hogy milyen édes. Egy napon azonban, amikor Divákara Muni éppen meditálni akart, a gyerek megállás nélkül rosszalkodott, a ruháját rángatta, kavicsokat dobált, szétszaggatta a felajánlott virágokat, végül a szájába vette a szent követ, a sálagrámot. A remete elvesztette a fejét, és alaposan megszitta a gyereket. A gyerek azonnal elszaladt. Futtában még visszakiáltotta. Tudtam, hogy meg fogsz rám haragudni. Ha ismét látni akarsz, megtalálsz az Ananta kaduban, Ananta erdejében. A remete egyáltalán nem tudta, hol van ez az erdő, északon vagy délen. Nagyon megijedt. Úgy érezte, soha többé nem látja a gyereket, ha most szem elől téveszti. Állj meg, kiáltott utána. Csak tréfáltam, nem haragszom, amiért a szádba vetted a szent követ. Visnu azonban nevetett, és tovább szaladt. Bocsáss meg most az egyszer, elvesztettem a fejemet, ígérem, hogy nem teszem többé, könyörgött a Muni. Visnunak azonban más tervei voltak, ezért tovább szaladt a tengerpart felé, még mindig a szépséges gyermek formájában. A bölcs vigasztalhatatlan volt, és napokon át követte a gyereket, evés vagy pihenés nélkül. Végül egy erdős területre érkezett a tengerpart közelében. Ez volt az Ananta kadu, Ananta erdeje. A remete már végtelenül fáradt volt. A hosszas éhezéstől és szomjazástól elvesztette minden erejét, megbotlott minden kőben és fagyökérben. Egyszer csak meglátta a gyermeket, amint beleszalad egy óriási nagy ilappafába, és ott eltűnik. A fa azonnal kidőlt, és fölvette a fekvő Visnu formáját. Az isteni forma csaknem 13 kilométer hosszú volt. A feje Tiruvallamnál nyugodott, ami 5 kilométerre van a mai erődtől, lábai Trippappurnál értek véget, ami 8 kilométer az ellentétes irányban. Valaki azt mondhatja, hogy ez lehetetlen. Egyetlen fa sem 13 kilométer hosszú, még az ilappa sem. Az Úr Visnu számára azonban nem lehetetlen semmi. Ha ezen túl ebben a fában akarsz élni, rendben van, mondta Divákara Muni egy nagy sóhajjal. Szívesebben néztem volna a szép gyermeki formát, de megnyugszom a döntésedben. Soha többé nem távozom a közeledből. Mindig ott fogok élni, ahol te vagy. A remetét lenyűgözte az isteni forma fensége és nagysága, hódolatát ajánlotta ezerszer, de aztán imádkozni kezdett, kérte az urat, legyen kisebb, láthassa őt korlátozott látásával, virágokat, gyümölcsöt ajánlhasson neki. Visnu mosolygott magában. Most csak ebben az ilappafában élek. Mit szólna ez a bölcs, ha megmutatnám neki az univerzális formámat? Biztosan reszketne félelmében, összetett kezekkel, elcsukló hangon könyörögne, hogy inkább ismét ebben a fában lásson. Kegyesen kisebb lett, aztán sokkal kisebb, akkora, hogy megépíthették neki az Ananta Sájana templomot, amely ma is ott áll Trivandrumban. A templomi szertartásokat azóta is tulubráhmanák végzik az országnak ugyanabból a részéből, amelyből Divákara Muni származott. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.